Varmt välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar, avsnitt nummer 194. Och som det brukar vara så lyssnar ni på Emil och Gustav. Tja Gustav. Hej Emil. Ska vi gå in direkt på varför vi är samlade idag för den här podden? Ja. Vill du att jag gör det? Jag vill absolut att du gör det, för det är du som är sprallig. Och kanske har fått mig lite sprallig. Men genom våra nästan 200 avsnitt så har jag alltid låtit dig vara den stora filmälskaren när det kommer till film, det här filmuniversumet du kommer presentera nu. Men det var ju egentligen ganska, det var jävligt stort för mig när det kom i realtid som tonåring. Men det kan vi gå in på sen, för att jag någonstans har glömt hur mycket jag tycker om den här filmserien, för att du älskar den så mycket. Det tycker jag. Det, ja, du så står kan lite i skuggan av min enorma kärlek. Jo, men faktiskt. Ja. För din kärlek är ju enorm. Och det har märkt nu, inför det här avsnittet, så är du nästan, alltså du blir lite som, alltså, en sprallig pojke. Vi kan återkomma till det. Presentera, jag ska vara tyst. Men alltid med ett mörkt moln. Ovanfruvet. Ett mörkt mål som kallas livet. Det är bara livet, Emil. Precis. Precis. Mitt liv suger. Men i alla fall. Eller alla har ett mörkt mål. Och vissa är så här, åh, det är ett mörkt mål där. Medan vissa knarrar omkring. För det är normalt att ha ett mörkt mål. Ja. Nu vill jag komma till vad avsnittet handlar om. Ja. Det är så att idag släpptes en trailer till en film som jag sett fram emot. Filmen heter Terminator Dark Fate. Jag och du har inte sett trailern nu när vi börjar spela in. Men vi hade tänkt att vi skulle se trailern i avsnittet. Det är lite spänningen, eller hur? Att de flesta lyssnarna kommer ha sett trailern. Om ni inte har sett trailern, om det är någon som är så här, vad ska de prata om? Det är den här trailern, den här Terminator Dark Fate-trailern. Men lyssnarna får gärna vänta, för att vi gör så att när vi kollar på trailern så låter vi podden rulla de 2 minuterna. Så om man trycker play när vi trycker play, så kan vi alla på något sätt, någon soft gemenskap, se trailern tillsammans. Och om vi har fått någon lyssnare som heter Gumbrit som bara vill lyssna på oss och som inte förstår, då kommer vi förklara exakt hur man ska googla fram den trailern när vi premiär ser den här. Okay? Det finns en av oss som oroar sig för att folk inte kan använda YouTube. Ja, och vi har en specifik vän som har börjat säga, det är en 21 år gammal vän, och hon har börjat säga så här, men jag måste ju faktiskt, hon har aldrig lyssnat på oss, hennes söner gör det, mina gudbarn, och det är nog därför, för jag vet att hon skulle floppa. Alltså så här, hon hade förmodligen slutat lyssna nu om inte jag hade nämnt att hon förmodligen kommer floppa, för då kommer hon känna att nu måste hon tugga sig igenom det här liksom. Men spontant fråga, snabbt svar Gustav. Snabba frågor, snabba svar. Ja. Vad är din pepp av 5 inför den här filmen? 1 till 5? Ja. 3. 3. Jag vill inte lägga förväntningar. Alltså det, som du kanske har sagt, eller så var det när min inspelningsmekanik slutade fungera. Men det är inte James Cameron som regisserar. Det jag är pepp på, förlåt, det blir inget snabbt svar. Nej, men nu får du utveckla. Du gav ju poängen snabbt. Det jag blir pepp på är att, för de som inte vet, så kom Terminator 1 och 2 med Schwarzenegger, 2:an som gjorde hela filmserien ikonisk på ett sätt, så att den fortfarande är ikonisk, med Linda Hamilton. Precis, första filmen gjorde serien kult. Det hade varit en kultfilm idag om inte en 2 hade kommit. Nej. 2:an var ikonisk, precis. Bra. Precis, hade inte 2:an kommit så hade 1:an... ja, men varit det hade varit Robocop-kult. Ja, bra där, snyggt. Hur som helst, sen har det kommit Terminator-uppföljare som har gjort att, alltså, som där man gör goda försök till att berätta vidare på de här 2 James Cameron-filmerna, men det har liksom inte gått in i själen. Alltså det har väl kommit till och med 3. Det har försöks med jämna mellanrum. För att det är en så pass älskad serie. Nya producenter får tag i rättigheterna och tror att jag är personen som kan jumpstarta den här franchisen igen. Ja, för alla är fans. Så alla filmälskare som har chansen. Det hade vi gjort också och förmodligen misslyckats. Så, nu har James Cameron gått in här och sagt, nu gör vi en 3 som jag hade velat se den. När jag började där på på gräsrotsnivå med ettan. När jag utvecklade filmtekniken på ett sätt, filmeffekter som fortfarande liksom nutida CGI-filmer har svårt att mäta sig med. Alltså nu har han gjort en trea till det här universumet, så skiter i de andra uppföljarna. Så det är jag ju pepp på. Och Linda Hamilton, världens tuffaste människa. Inte världens tuffaste filmkvinna, utan världens tuffaste filmmänniska. Håller du med? Spontant ja. Ja, och, spontant. Det räcker spontant här liksom. Ja. Ja, och eftersom då Terminator 2 var den här första, det var den första actionfilmen jag såg när jag var typ 8 bast. 1992, mamma hade den på VHS, nyköpt. Jag har redan dragit den historien typ kanske 4 gånger i podden. Men hur som helst var det en film jag såg väldigt mycket när jag var liten. Det blev en väldigt viktig film för mig och mitt filmintresse. Så jag, på ett sätt har jag sett fram emot det här sedan 1992. Jag har själv i huvudet en Terminator 3, hur jag har gjort den. Där 1992, när du då vevade om och om igen den här VHS-kassetten. Vad var du? 12? Nej, vad var du? Då var jag väl 8. 8 var du. Och jag var ju 14, 92. Hur upplevde jag den här filmen, tror du? Terminator 2. Det har vi också pratat om, för ett avsnitt vill jag bara säga om Terminator 2. Ett tidigt avsnitt, så det är inte så jävla bra, inte så skarpt. Men där pratade Gustav lite om sin relation till filmen. Jag vet om att du hade sett trailern innan. Och inte bara sett trailern. Då på kanal 5, Nordic Channel, heter det ens, vad heter det idag? Ja, men det heter kanal 5. Kanal 5 eller femman. Ja, femman. De hade så här, de visade box office, alltså så här amerikanskt program som man bara tar in och som var typ så här en kvart långt och gick igenom topp 10 box office i USA. Och där fick man se korta filmer, så det blev nästan innan trailern. Alltså jag spelade in varenda en, så jag blev väldigt pepp på Terminator 2 utan att egentligen vara, alltså det var inte genom så här, du vet, ett killgäng jag blev pepp på den, utan som filmälskare. Alltså samma filmälskare som redan i den åldern såg, du vet, en fransk pratfilm. Och Steven Spielberg också. Alltså så här, hur som helst, det var först då jag såg Terminator 1. I väntan, för den hade jag tänkt, jag var inte så intresserad av det omslaget i videobutiken. Men då gick jag och hyrde 1. Och blev kär. Alltså jag hade inte förstått. Jag trodde det skulle vara en så här bara en dussin Schwarzenegger-rulle som Commando, Red Heat och de filmerna. Men så fanns just Linda Hamilton där och en kärlekshistoria, ett soundtrack. Alltså det är ju en romantisk film. Inte bara Terminator 1, utan sen Terminator 2 som jag gick och såg på Rigoletto och min pappa fick smussla in mig, för jag hade inte fyllt 15 och jag såg ut som 10. Så att jag blev insmutslad. Och den levde verkligen upp till förväntningarna. Jag älskade den filmen verkligen. Och finns det en rivalitet i film nördskretsar som är onödig, så är det rivaliteten mellan Terminator och Terminator 2. Vilken film är bäst? Det spelar mig ingen roll om du tycker 1, som är en sån här skräckig för en 13 i Los Angeles miljö, eller om du tycker T2 som är väldigt starkare drama, kan jag tycka på ett sätt med. Men det kan man också tycka lite olika om. Men jag vill bara säga att det spelar ingen roll om man tycker 1 eller 2 är bäst. Jag respekterar båda åsikterna. Det gör jag inte om man pratar om vissa andra filmer. De hör ihop. Det är som när man skickar dubbelhjärtan åt så här, några som har gift sig. Alltså emojis dubbelhjärtan. De hör ihop. Så det är ingen idé att diskutera vem som är bäst av det gifta paret. Nej, men ändå görs det i filmlördskretsen. Görs det fortfarande? Jag har inte hört. Men angående pepp, alltså jag har ju liksom, jag kan säga att min pepp som borde vara då gigantiskt, för jag har ju väntat sedan 92 på detta, och jag har min egen Terminator 3 i huvudet som skulle vara bättre om jag hade haft en karriär. Men det är klart, men ändå är min pepp lite skapad att det är så årets film. Jag tror jag ser fram emot egentligen mer den här Liam Gallagher-dokumentären som kommer nu i juni. Den ser ju verkligen fram emot. Men får jag tillägga, för att någon sitter ju och lyssnar fortfarande efter min pepp. För det var det jag ville säga. James Cameron regisserar inte. Vi avbryter varandra hela tiden. Jag håller ju låda för länge. Jag håller med. Men James Cameron regisserar inte. Och det gör att det bara hamnar på en trea. Men det gör också att det hamnar på en trea och inte lägre, för att James Cameron är ändå inblandad och Linda Hamilton är tillbaka. Jo, men att James Cameron fick rättigheten att vara inblandad. Jag kan inte riktigt lita på att det här är projektet han vill lägga ner sin tid på. Speciellt inte som han sitter och lägger ner tid på Avatar, 18 Avatar-filmer som verkar vara allt hans hjärta klarar av. Ja, liksom, och det han kommer att göra då tills han är pensionär. Ja. Och då känns det bara som att, aha, du hade chansen att göra en helt egen ny Terminator-film. Ja. Och du hade chansen att istället, eller göra Avatar. Och han valde Avatar. Vilket gör att den här filmen kan inte hamna på en femma för mig heller. För det är kommer aldrig för mig vara en riktig trea heller. Den är väl lite mer riktig kanske än John Mostows Terminator 3 Rise of the Machines och det här. Men, eller Terminator Genesis som också var någon direkt uppföljare till tvåan. Men den kommer aldrig kunna bli den här magiska, korrekta trean. Till och med Indiana Jones, The Last Kingdom eller vad det heter. The Kingdom of the Crystal Skulls. Den känner, man kan tycka den är bra eller dålig. Alla tycker den är dålig såklart. Men det är ändå en riktig Indiana Jones-film tycker jag. Jaha, nej, jag skulle säga att nej. Och jag kan säga att jag hoppas verkligen att den här... Jag har förväntningar på att den här är det mer än Indiana Jones 4 som du pratar om. För det är kanske den största uppföljarbesvikelsen någonsin. Det var ju en slags likadan väntan på den. Ja, jag var peppad. Den hade också väldigt bra trailers. Så att, och sådär. Och jag hade peppat den filmen. Sen tyckte jag att det saknades en akt när jag såg filmen. Med dåliga datoreffekter. För mycket datoreffekter. Fast den Steven Spielberg... Jag borde se om den vid tillfälle ska tilläggas. För att där hade man ju... Då, på den tiden, när kom den? Vilket år? Den kom nog 2000... Den kom 2000... Jag vill säga 2008. Ja, det känns som 8-9 när jag mår som sämst också. Så att då... då hade jag fortfarande orutinen att höja upp förväntningarna till en femma, som du säger. Det skulle jag aldrig göra idag. Nej, det är bättre med det. Det handlar om rutin. Det gäller bara att hålla sina förväntningar in check. Precis. Så nu jag kan säga att mina förväntningar är så här. Jag hoppas att man tar vara på Linda Hamilton, så att det finns hennes karaktärsresa finns som en själ över trean. Då kan man få med mig, även om Tim Miller som regisserar, som gjorde filmen Deadpool, älskade många, ganska meh för mig. Och inget som jag känner mig taggad för när jag ser att han är regissören. Men jag vet inte vilken regissör förutom James Cameron som hade taggat mig. Som vem vet, han kanske är ett wildcard som äntligen... Tänk så här då. Terminator Dark Fate ska göras. James Cameron är tillbaka och producerar. Vem regisserar? Linda Hamilton. Varför då? Har du inte varit pepp då? Nej. Det är lite som att vara pepp inför att Madonna ska regissera sin debutfilm Swept Away, som jag aldrig gick och såg. Bara för att hon är världens coolaste actionskådis. Vid ett tillfälle ska tilläggas. Det är inte så att Linda Hamilton har haft en briljant. Där, jag kan tipsa om en Linda Hamilton-film som kom i samma veva. Och i och med att jag älskar Terminator 2 så mycket, så hyrde jag den och var jätteförtjust i den. För den hade någon så här Frank Capra, livet underbart, fantasy twist. Det var med henne och James Belushi. Fan vad sugen jag blir på sig om den här, för den här har jag glömt bort. Kom direkt på video då i Sverige. Ursäkta, är vi gifta? Fan, dra i klockan så ska vi se vad den heter på engelska. Ja, klockan är ringd. Vi försvann, vi är tillbaka. Vad heter tillbaka. Filmen Ursäkta är vi gifta, som inte jag tänkt på sen då, heter på engelska Mr. Destiny. Det är en film jag kommer se om nu i veckan, bara för att jag blev så sugen, som inte kommer vara bra på det sättet. Men jag hoppas att kunna hitta en sån här barndomskärlek. Jag ser även att Courtney Cox, innan hon blev känd med Vänner, och det är då jag såg den senast, hon har någon biroll, så det är lite roligt. Jag skulle gilla om du såg den också, men det kommer väl inte hända. Ja, kanske. Vi får se vilken streamingtjänst som har den. Jag kan säga, med tanke på att du pratade, det var svårt att liksom nämna filmen med Linda Hamilton, men det har ju varit lite samma med Michael Biehn. Och så både Michael Biehn och Linda Hamilton var ju 5 av 5 grymma i sina roller i Terminator-filmerna. Jo, men Michael Biehn har ju trots allt Aliens också. Han är aliens tack vare sin kompis James Cameron. Han hoppade in för en annan skådis, tror jag också. Och för min del, en till min favorit Cameron, kan man säga. The Abyss, Avgrunden. Inte din favorit. För den som vill lyssna in sig på avsnittet. Men du nämnde fortfarande bara James Cameron-filmer och att han är med i James Camerons gäng. Det är som att säga typ, Seth Rogen gör inte så mycket film. Och så nämner du bara att han är med i olika Judd Apatow-produktioner. Ja. Han är också med i Tombstone, som du säkert också tycker är en favoritfilm från den tiden. Nej, och vet vilken film som fick jättehög kundbetyg när den kom? Usel kritik. Och som jag tyckte igen för att det var Michael Biehn och Charlie Sheen. Jag var ett stort fan av Charlie Sheen. Det här är ju långt innan han blir Two and a Half Men. När han är ung och är med i filmtitlar som Biltjuvarna, inte minst Plutonen. Young Guns och sånt där. Och då, de gjorde en storfilm tillsammans som floppade, som heter Navy Seals. Den låg så här etta på videotoppen. Alltså det var en tung film, men typ bara 11 minuter innan den var en kalkon. Ja, generisk titel. Ja. Jo, men redan 96 så hade ju Michael Biehn enbart en biroll, liten roll i The Rock. Redan där så var det så här till hans agent, var så här, alltså, du får inga huvudroller, ta den här birollen och spela in som Connery-film. Ja. Så visst, men okej. Okay, den blev jag också sugen på, The Rock. Det är en sån här bra sommarfilm. Har vi haft ett avsnitt om The Rock? Nej, vi borde verkligen ha om, jag vet inte, kan man göra ett avsnitt om The Rock och Conair? För mig hör de ihop liksom. Ja, men The Rock är också en viktig film för mig, så den tycker jag är värd ett helt avsnitt, och den går att prata om i en timme. Con Air, jag vet inte om jag orkar ta med igenom filmen. Någon gång pratar vi om The Rock, och då tar vi Con Air som intro, min kärlek till Con Air som intro, och så sen lämnar vi över till The Rock. Men då har jag varit två till frågor idag. Om peppen är tre. Och min pepp är också tre på filmen. Jag blev väldigt besviken. Det kom en poster idag också till filmen. Och så är det så här. Ja, ännu en, du vet, Photoshop-poster i någon sån här Mad Max-landskap. Så, varför kunde de inte gjort... Jag hade väl sett en poster helt mot svart. Som Terminator 2-postern. Bara Arnold mot svart. Eller bara Linda Hamilton mot svart. Med blått ljus. Men... Nu blir det som det blev. Men två frågor då. Vi kan ta innan vi ser trailern. Får jag bara först läsa pitchen för Ursäkta vi gifta? Gör det. För jag vill att någon mer än jag ska ha sett den innan jag dör. Och det är det jag menar med att jag förstår varför jag gillar den nu när jag minns vad den handlar om. För den hade det här Livet är underbart, Frank Capra. Groundhog Day-grejen. Alltså så här, what if... Och det handlar alltså då om Larry Burrows som spelade av James Belushi, som man alltid har tyckt var rund, precis som Alec Baldwin. Men nu när man ser gamla filmer med dem så ser de asfräscha ut, för de har bara blivit rundare och rundare för varje år. Det tycker jag är jätteroligt. Hur som helst, James Belushi är missnöjd med sitt liv och tror att hela hans liv hade varit annorlunda om han bara hade träffat den där baseballen i en match när han var yngre. En mystisk natt träffar han en man med krafter att ändra hans öde och visar hur livet hade sett ut om han hade träffat bollen. Blir det verkligen som Larry önskat? Älskat sådana filmer, och de gjordes bäst på så här 40-20-talet. Alltså, Here Comes Mr. Jordan, min absoluta favoritfilm i den genren. Nu får du fortsätta, och jag ska sluta sticka bort. Okej, jag har egentligen bara två frågor som jag i alla fall kan svara på innan trailern. Den första är, vad är din, om trailern främst då, men du kan också beröra filmen om du vill. Liksom, vad som bäst när du har sett trailern, vad har du fått se? Någon detalj du har fått se, någonting som du har liksom fått det, få det med från trailern? Det jag hoppas på, i och med att jag inte har sett trailern, det jag hoppas på att få uppleva. Det är att trailern tydligt visar att soundtracket har respekterats. Att det är mer fokus på något sätt på Linda Hamilton än den här åldrade Arnold Schwarzenegger. För jag antar att han kommer vara en robot. Det vet vi inte, vi har inte sett trailern. Men det känns konstigt att de skulle göra en så gammal robot och skicka tillbaka. Så någonstans hoppas jag kanske att det för första gången ska vara Arnold Schwarzeneggers, den mänskliga karaktären. Jag vet inte. Det har vi redan fått se i en bortklippt scen till Terminator 3 Rise of the Machines. Vadå att? Då spelar han personen som roboten baseras på. Jo, men det räknas ju inte, eller hur? Det är bara ettan och tvåan som räknas. Ja, ja. Jo, precis. Jo, tack för att du håller koll på reglerna. Ja. Men jag vill bara säga att, det har förekommit en gång tidigare att de har visat Arnold som människa. Ja, precis. Men all bets are off, för det är 92 senast. Men det som skulle gjort 91 senast, 92 för mig. Ja, det som skulle göra mig allra gladast är om en icke-nedknarkad Edward Furlong som spelar pojken i Terminator 2 som inte ser fräsch ut på nutida bilder. Om han dyker upp, vilket han inte kommer göra, så det var det är tråkigt. Jag skrev upp tre saker, så här, Emils pipe dreams här. Första är Edward Furlong överraskar du med. Ja, du hade den. Men kommer inte ske. Nej. Det andra är en ny Guns N' Roses låt i gjord för filmen i trailern. Kommer inte ske. Nej. Och det tredje är att framtiden är stålblå. Som i T1 och T2. Som i första scenen T2. Som i teasen när man gick på bio innan T2 kom. Alltså när det bara är det här, som du säger, stenblå. Som fanns i Aliens. Som finns när Tom Cruise älskar i Top Gun. Så det var ju även Tony Scott använde det blåa. Och även när de älskar i början, i förtexterna till Terror på Elm Street del 5, The Dream Child. Ja. Jag tror du skulle gilla den början till den filmen. Du har väl inte sett den, men... Jo, jag har ju sett alla Terror på Elm Street. Ja, då så. Men Dream Child är väl den där som har roligast fantasiuniversum. De är på psyket, Patricia Arquette. Nej, det är trean, The Dream Warriors. Jaha, okej. Okay. Dream Child anses ju vara sämst. Då är det så här, ångan är ur filmserien. Okej, men då min nästa fråga bara. Mm. Vi har sett trailern. Vad är det värsta? Hur kan du känna som sämst och varför? Det värsta jag kan känna när vi sen har sett trailern är att intuitionen säger att så här, den påminner om den här senaste Terminator-filmen med Emilia Clarke som Sarah Connor. Och alltså att det är ganska träigt, att det är fanservice, att den känns fanservig. Precis nu som många av oss har känt med sista säsongen av Game of Thrones och sådär. Det ligger ju i tiden att liksom göra alla till lags. Alla fans som yttrar sig i ett år, förmodligen inklusive dig, som sitter och yttrar sig på nätet i olika trådar och tror att man vet en produktions bästa. Och så lyssnar de för mycket på det. Och att den känslan kommer känslan för mig. För dig då? Det går lite in i... Min rädsla är att jag ska sätta den och så kommer det inte kännas som att det är välarbetat och påkostat. Och då vill jag säga att jag även när jag ser Marvel-trailer känner att det inte är påkostat. Alltså att det känns, det finns där ett lager av CGI över allting. Det känns inte som att de är i riktiga miljöer. Det ser digitalt ut, det är för mycket datoreffekter. Du vet, jag vill liksom ha den där svetten på Linda Hamilton ska vara den svetten som fanns i Terminator 2. Ja. Och inte någon sorts datagjord svett som är gjord på en kropp som inte tillhör henne utan en stunt double. Och så, alltså det där. Ja, det ska vara hennes ökensvett. Jag hoppas liksom att det känns tungt. Ja. Vilket inte Marvel-filmer gör. Vilket så här, det är inte ofta man får det längre. Nej, och tungt. Och att den här, kommer den vara R-rated? Jag gissar nej. Spontant. Inte det lite, det drar det ner mina förväntningar. Det finns ingen chans att den är R-rated. Även om Tim Miller ju levererade Death. Ja, det är det jag tänker. Han är ju känd för sin R-rated. Så, för de kan ju inte göra det här Die Hard 4-grejen. Det går ju inte att göra Terminator. Att James Cameron går in och gör Terminator så, alltså så här, Avatar-vänlig. Det funkar inte. Nej, inte Avatar. Men jag tror den kommer vara så där du... Nu leker vi mörker som i The Dark Knight eller Batman v Superman eller sådär. Det finns ingen chans att den är R-rated. Jag vet inte om jag behöver den R-rated heller. Jo, men tänk dig tvåan. Det är inte så att den frossar blod. Det är inte det jag menar. Men det är ändå där i köket när T-1000, Jason Patricks karaktär, kör sin så här, liksom fluid svärdsarm genom huvudet på Edward Furlongs styrmorsa. Och det får man ju bara göra om det är R-rated, eller hur? Jo, men jag känner då att den scenen hade kunnat vara ungefär lika intensiv utan att man hade behövt just se Alltså nu, jag är ju snubben som... Du sitter och försvarar, jag svarar ja, inte det, det roliga är att imorgon ska jag gå och se Mellan väggarna med Jules Binoche, en fransk pratfilm som utspelar sig, du vet, mellan en förläggare och förläggarhustru. Så det är inte så att jag är kåt på våld, men det är lite som vi har diskuterat förut. När Die Hard plötsligt blir oblodig, då loggar jag ut, då tror jag inte längre på universum. Nej, men jag undrar, jag vet, jag satt där på bion, var det 2007 då som den kom, sommaren, några veckor innan första Transformers-filmen. Pratar vi Die Hard 4 nu? Ja, och jag kände samma, men för mig hade det mer att göra med att det kändes där, som jag sa där, lite billiga, lite datagjorda, lite att nu får vi ut det snabbt. Och det är ju värre. Okej, det håller jag med om. Det är värre. Det du beskriver är värre än om man inte visar. Ja, så jag behöver inte massa fuck och egentligen massa blod heller. Sen vill man ju fortfarande såklart att. Och fucken behöver jag inte, men det räknar inte sig in. De håller inte på att säga fuck i T2 väl. Ja, det sägs väl kanske något någonstans. Ja. Men visst. Okej, men sista snabb fråga bara som jag ändå vill ställa från du är här. Mm. Hur tråkigt är det att inte Brad Fidel gör musiken? Varför gör han inte musiken? Jag har inte koll på det här. Jag vet inte. Jag vet bara att han inte gör det. Och jag vet att fans länge typ hoppades att han skulle göra den. Men det är han Junkie XL som gör musiken. Vem sa du? Junkie XL. Du vet, en sån där snubbe som har ett artistnamn. Okej. Okay. Ja, för det hade det varit så här... Vad heter han? Jag lär mig alla hans namn som är en favorit. Michael Ginocchio, alltså som har gjort utsökta melodier till så här insidan ut bland annat. Och sen fick ta sig an Jurassic Park-soundtracket. Och gjorde det väldigt bra. Alltså, han behöll själen. Så hade han varit den, då hade jag litat på honom. Men här, ingen aning. För jag vill bara att det, som jag sa tidigare, soundtracket är viktigt för mig. Att det känns samma själ som både ettan och tvåan. Ja, jag förstår det. Men samtidigt uppdaterar de ju musiken från ettan till tvåan också. Så, alltså, någon evolution vill man ju se. Men jag hoppas att, som du säger, DNA finns kvar. Inte bara temat dyker upp. Alltså, kolla här. När till exempel, jag lyssnar mycket på filmmusik och just den sentimentala filmmusiken. Ta till exempel när i Terminator 2, när Arnold Schwarzenegger, spoiler, sänks ner i slutet. Alltså det vill säga döda sig själv för att rädda framtiden, kan man säga så? Mm, visst. Då finns den här 84-aktiga melodin kvar. Alltså du vet, men en variant av. Så det måste finnas där att man inte har liksom så här bitat upp. Vilket jag blir orolig för så fort det är en sån här... En ungdom som plötsligt har liksom lagt ett så här... Ja, men lite Avicii-style. På någon biljakt. Alltså så här, i onödan. Ja, vi får se. Bör du bli redo att titta på den trailern då som jag har sett fram emot? Sen 92. Även om jag har mina... Ja. Jag är lite orolig. Men ska vi trycka fram till den allra första bilden och pausa så att vi ser exakt samtidigt? Precis, jag är redo. Jag är nu uppe på YouTube då. Och det mina gudbarns mamma kan göra är att googla Terminator Dark Fate trailer Paramount. Nej, hon kommer inte... Alltså hon får fan lösa det här själv. Jag skiter okay. henne. Nu tar jag fram till den första bilden som är en åkning som känns väldigt T2 över en landsväg. Ja, hos mig är det helt svart. Ja, men ta fram bara så att du ser landsvägen så att ligger det likadant. Jag vill inte se någon landsväg. Den har knappt fadat upp. Jag liksom bara... ja, men det börjar med att titeln syns. Det känns som att vi borde repat innan. Jo, men ta förbi titeln så kommer det fadas upp. Och mitt i faden så pausar du. Men då kanske vi missar lite musik. Det är inte bättre att bara dra tidslinjen från början. Okej, då gör jag det. Alla gör, och alla lyssnare gör det också. Gustav igen. Okej, då kör vi. Nej, jag räknar ner då. Jag räknar så här nu, Gustav. Tryck ingenting. 3, 2, tryck. När jag säger tryck så trycker vi båda. Titta på den. Aha, jag har gjort det. Skulle jag inte göra det? Nej. Ja, okej, kör då. Kör då. Är du redo nu då? Ja. Och alla lyssnar nu då. 3, 2, tryck. Ska jag säga någonting under tiden? Nu tittar jag, Gustav. Du får vara tyst. Va? Nu tittar jag. Helvete. Okej. Okej, jag kan spontant säga, jag tycker det ser skitkass ut. Alltså det här CGI-iga som du var rädd för. Det känns ju som CGI för så här 8 år sedan. Löpande genom alla avsnitt så har jag alltid klagat på hur jag har svårt för när Orlando Bloom i Sagan om ringen 3 åker ner för en snabel, och att det alltid återkommer i CGI-filmer. Även Avengers, som gör mycket bra CGI, men det återkommer och där jag störs direkt. Och här är liksom så här, det var nästan som en parodi på dina värsta rädslor och även mina. Jag tycker det här såg ut som en uppföljare till Terminator Genesis. Ja, jag håller helt med. Dock snodde de en... För den idén jag hade till Terminator 3, alltså min idé som jag kom på kanske när jag var 14-15 och du vet, har tänkt på sen dess. Jag vet hur jag ska starta den och så här. Jag tror jag kanske har dragit den i podden. Nej. Men jag kan berätta början på den. Men i alla fall, min idé var då att eftersom de i Terminator 2 säger att T-1000 är en prototyp. Det är därför inte Arnold har någon riktig koll på den roboten, för att det är en prototyp. Det är ingen färdig egentligen. Okej. Du vet. Så hade jag gjort det så. Att, tänkte jag, att okej, i trean så kommer T-1000 kunna separera sig i flera. Och det så gör att, de här, ja. Ja. Ja, och det gör han här vid lastbilen. Så det var så här, ja, då har de snott från mig. Men ja. Ska jag berätta hur jag skulle starta min Terminator-film? Ja, det känns kul. Ja, lagom kul. Men jag tror att, roligare än den här trailern. Men jag tror att du har hört den innan. Men hur som helst, jag skulle starta den med så här. I en gammal typ pickup kommer John Connor och Edward Furlong med sin flickvän. Okej. Och de har med sig lite mat och sånt, för det är Thanksgiving. Så de parkerar utanför ett så här litet hus. Där bor Linda Hamilton, Sarah Connor. Och de ska fira Thanksgiving. Och allting är normalt och bra, du vet, nästan så här lite drömt. Han har en söt flickvän, han ska träffa sin mamma. Hur gammal är han i din uppföljare? Han är 35 då. Okej, så det, precis, han var tonåring i tvåan. Så nu är 20 år har gått. 30 typ. Och han åker hem till mamma då för att fira Thanksgiving. Och hon sitter inte på psyket eller någonting, det är jättebra. Så allting är skitbra. Och sen plötsligt attackerar hon honom som T-1000. Okej. Sen, klipp till. John Connor vaknar upp i den här stålblå framtiden. Så hade jag startat filmen. Och det jag tycker är bra, som du kanske inte förstår nu, Gustav, och kommer att dissa mig för, är att man vänder då på hur det var i T1 och T2, som startar med framtiden som en dröm. Ja. I princip. Och även i Terminator 1 så drömmer ju Michael Biehn till framtiden några gånger under filmen, i alla fall en gång, två kanske. Så jag hade gjort det så att de här flashbacksen som John Connor har är typ dåtid, fast själva huvudplotten i filmen är när de ska försöka hitta den här tidsmaskinen för att ta tillbaka Kyle Reese. Okej. Okay. Så då på så sätt man kan få med Linda Hamilton och allting i de här tillbakablickarna. Där fick jag lite kontakt, för jag kan svara på dig och både det jag känner. Dels, jag förstår inte ens vad den handlar om, den här trailern. Alltså jag förstår inte riktigt filmen. Och jag saknar, som vi var rädda för, Edward Furlong, en son. Jag hade hellre sett att de tog in en annan skådis då. För att få liksom den här mor och son kanske separerade. För nu verkar det bara bli att de ska söka upp Arnold Schwarzeneggers kanske då mänskliga karaktär. Eller, nej, det går ju inte. Eller, nej, jag gissar att han... Jag kan säga så här, jag tror det finns bilder ute. För de som inte har sett trailern så får man bara se Arnold Schwarzenegger här öppna dörren i en stuga och vara åldrad, gammal. Och på vilket sätt förstår man ju inte riktigt. Känns också som att det säger någonting, för att i Genesis använder de han väldigt mycket i trailers och sånt, i promo som typ så här, kom och se filmen Arnold det här. Ja. Och det hjälpte ju inte riktigt, den gick ju inte så bra. Så nu kanske tanken är så här, typ, vi döljer Arnold lite och försöker typ sälja det på att det är en egen grym historia. Istället känns det som att, för det jag känner här, okej, det är Linda Hamilton och Disney Channel Kids som springer omkring och ska axla Jason Patricks asgrymma skurk T-1000. Jason Patrick har ju var ju alltid bra som skurk, även Copland och så. Jag vill bara säga först, jag fick inte avbryta dig, men du säger Jason Patrick, man heter ju Robert Patrick. Förlåt. Jason Patrick slog igenom samtidigt som Robert Patrick. Jason Patrick var lite hetare som leading man, men blev aldrig det. Så att jag han fick ändå vara lead i Speed 2. Ja, det var en flopp. Och var med i en film som fick väldigt mycket uppmärksamhet, men tvärdog, kom direkt på video i Sverige under den här tiden, nu är vi T2-tiden, med Jennifer Jason Leigh som heter Rush. Och den var en sån här snackis, liksom, där det var buzz kring då Jason Patrick. Men, och han har ju fortsatt alltid gjort film, men han har ju aldrig blivit där som han nog hoppades på. Nej, precis. Den agenten, du vet. Medan Robert Patrick, som aldrig har varit någon leading actor, men har några tunga roller i tunga filmer bakom sig. Mm. Inte genom samma regissör som Michael Biehn, utan genom fler. Ja. Mm. Ja, du hade någonting om trailern du ville säga. Ja, alltså, vad handlar filmen om? Alltså, så här, ska jag bara dra kort vad den... Det är ju en teaser, så jag tycker inte det ska finnas något krav på den här trailern att den ska berätta storyn. Den ska ju bara göra en intresserad av alltså, mer. Det är så konstigt att jag ser så sällan trailers, det har vi pratat om förut, att jag inte förstår att det här var en teaser. För i och med att teaser för mig ska vara kortare. Det här blir teaser idag i som en alltså som en halv trailer ändå. Så att det är ju ingen teaser, då skulle man visa mindre. Nu blir det som en, de försöker bara få med så mycket som möjligt i en teaser för att locka, men istället blir folk avtända, eller jag. Ja, det är nästan så att man idag har en teaser så att, som är typ en trailer, så att man i trailern sen kan berätta hela filmen. Ja, precis. Så det är inget jag försöker vara fin i kanten, jag ser aldrig trailers, vilket blir roligt när jag väl går på bio. Fast jag tycker ändå man ser väl trailers på något sätt. Men jag såg inte Avengers-trailen. Det behövdes inte. Typ affischerna idag är ju trailers. Man typ fattar. Eller så läser man artiklar. Jag läser ju så jag fattar. Ja, skitsamma. Vad handlar filmen om enligt trailern för dig? Linda Hamilton kommer ju där som Harrison Ford i Blade Runner. Och hon är ju äldre. Så nu är... Alltså, det är väl en nutid. Jag gissar på att... Men vänta nu, de stoppade ju Judgment Day och allting. Så antagligen har ju robotarna på något sätt lyckats fuska tillbaka allting. Ja, eller i och med att det är nutid och att i och med att man inte ska döda Sarah Connor. Hon kom in här som en räddande ängel. Så det verkar vara någon annan ung tjej här som de ska komma åt. Som har någon betydelse för framtiden. Ja, och sen, ja precis, den hon som var lite mulatt va? Sen, och så var det en robot med en sån här, du vet, och som också Sam Worthington spelar ju en sån robot i Terminator Salvation, du vet. En robot som inte riktigt tror att han är en robot, en robot som är ännu mer mänsklig. Ja. Och det får vi här också i en kvinna. Är det samma skåde som... Hon som är i den nya Girl with a Dragon Tattoo-filmen. Som ingen gick och såg. Nej, som inte jag har sett. Så att, ja. Men... Alltså... Jag hoppas bara inte det är manusmässigt skitnödigt hur de får tillbaka den här franchisen. Med tanke på att James Cameron faktiskt avslutade den i tvåan. Och vi fick inga bilder på framtiden, så undrar om det kommer vara något. Det måste ju ändå, för jag antar ändå att James Cameron, att det är i varje fall hans vision storymässigt. Ja, han har ju sagt att han var med i manusrummet och sånt, men det kan också vara så att de pitcharna idéer, han bara kör på idé nummer C. Mackenzie Davis är namnet vi letar efter. Vem tjejen som var med i Girl Tattoo-filmen ingen såg. För var det någonting som ändå Terminator 3 Rise of the Machines lyckades med när trailern kom? Jag minns när den Super Bowl-trailern kom. I realtid just då. 2003 då, eller så kommer den. Och då visar de ändå, då checkar de in mer boxar för mig. Då var det så här, vi får se den blåa framtiden. Vi får se skallar, du vet, ett hav av skallar. Vi fick Arnold och han såg tillräckligt lik ut, han såg ut i tvåan. Vi fick action. Där hade jag inte mycket mer att oroa mig för, förutom lite hon TX, Kristanna Lokens karaktär. Men här kändes det verkligen, alltså det kunde lika, det hade inte ens behövt vara en Terminator-film. Nej, jag kände samma sak, för jag fick ingen. Det är någon ny T-tus då som har svart gegga istället för silvrig. Ja, och som man gör, jag tycker de bygger upp i trailern det här med liksom den nya T-tusen och det här svarta istället för silvrigt. Som att de är så här, kolla vad snyggt, och det är ju tvärtom. Vi sitter ju och tänker, oj då, det här är fult. Alltså det här är lite. Och men det här kommer låta kanske konstigt med tanke på att de tog ett stort steg med en ny robot från T till T2. Men det är också lite, kan du inte bara landat i, nu när vi kommer tillbaka så mycket senare, så kunde ni väl nästan landat i bara att det är den T-800 tillbaka och kanske en T-1000. Det är något helt nytt, ni har inte sett det tidigare. Och jag känner att just nu behöver inte jag se någonting jag aldrig sett tidigare. Nej. Jag vill se någonting som jag känner mig lite bekant med, och jag får tillbaka liksom känslor från de tidigare filmerna, ja. Eftersom det har gått så här lång tid emellan. Det är som om det kommer en ny Terra på M Street-film idag. Då hade jag velat se en film som var en snygg hyllning och höll sig till det som var bra med serien. Jag hade inte behövt, du vet, och gissa. I den här filmen så kan Freddy teleportera sig i tiden. Så det kommer utspela sig på medeltiden. Det har ju blivit... producent verkar tro att det är det man måste göra, så här, ja, men ingen kommer att se det om vi inte gör det större liksom, det måste vara större, trots att ett tecken på det att nu vi är ganska trötta, jag tror alla människor är ganska trötta på så här, att det ska vara större, bättre, för vi har blivit ganska mätta nu, vi har fått bra sådana grejer, Avengers-universumet funkade, Game of Thrones har funkat på folket, så nu tror jag att, för jag har inte sett den serien, men jag märker att min frisör nu, jag var och klippte mig idag, till kritiker, till två andra, så här, olika källor, det har blivit en väldigt buzz kring tv-serien Chernobyl. Ska vara jättebra. Så jag tror att liksom så här, de riktigt smarta producenterna är lyhörda här och upptäcker att så här, ja, men till exempel som här med nya Terminator, att så här, nej, nu ska vi nästan skala ner den så att den hamnar mitt emellan Terminator 1 och 2. Eller snarare blir en Terminator 1 i omfattning. Alltså så här, att det är där de flesta av oss skulle bli tillfredsställda. För vi är ganska trötta. Vi går inte på tricket längre med att så här, jaha, du kan dubblera dig. Det blir inget häftigt. Det blir bara ett så här, det känns bara cyniskt liksom. Nej, och jag förstår att vi säger i en tv-serie där vi får vi matas med nya avsnitt, nya sånger så här konstant. Där måste man ju utveckla och ta det vidare såklart för att hålla intresset vid liv. Men jag menar, folk har väntat sedan 91. Du vet, jag behöver inte något jättenymodigheter. Jag behöver en ny story och att det ni hittar på finns där för storyn. Och inte för att, du vet, sälja nya leksaker kanske inte stämmer här, men du fattar. Ja, alltså. Men lite. För jag kan säga nu vad min första känsla var, som jag inte kunde sätta ord på när jag såg trailern. Men det är så här, det är två karaktärer för mycket här som det är fokus på. Alltså, jag menar, Terminator 1 har fokus på tre karaktärer. Terminator, Linda Hamilton, Michael Biehn. Terminator 2 har fokus på tre karaktärer. Terminator, Linda Hamilton, Edward Furlong. Den här filmen verkar fokusera kanske på fem karaktärer. Och det är redan... Det spelar ut varandra. Det är jag mest orolig för inför att vi ser filmen. För vi kommer ju naturligtvis prata om den. När har den premiär? I november. Oj. Jo, ja. Och det är inte så ofta man lyckas med, du vet, ta tillbaka gamla filmserier. Jag menar, Anchorman 2, Dum och Dummare, uppföljaren. Även om jag halvsov i Blade Runner 2049 eller hette. Så tycker jag ändå att den där känns som att okej, vi ska berätta en story vi tror på i det här universumet. Hur mycket copycat man kan kalla Dennis Villeneuve eller vad han heter, ja. Så hade han, det känns som att han är regissören jag hade varit mest nöjd med om han skulle ha gjort den här. Det finns två sådana copycat jag respekterar, men en kanske jag tycker är bättre. Brett Ratner försvarar jag också alltid. Du nämner alltid honom. Varför har du, vad är det han har gjort som har blivit bra som copycat? Jag vet inte om jag tycker att det är bra, men jag tycker att när jag såg, för när X-Men 3 kom så var det mycket snack om innan, också då i realtid då. Det här att Bryan Singer hoppade av för att göra Superman. De var tvungna att skynda ihop produktion. Fan vad Bryan Singer, jag tycker det är roligt. Både innan och efter hans lilla sexskandalish grej. Så jag tycker han alltid lämnar projekt. Men av olika anledningar, så här, han får sparken eller så lämnar han själv. Han gör ju aldrig klart någon film. Nej, men han lämnar ju på något sätt X-Men 3 där lite hastigt och lustigt. Ja, men och även, ska vi tillägga, Bohemian Rhapsody som blev förra årets populäraste film folkligt sett, liksom. Mm. Så det är inte, det är olika genrefilmer. Förlåt, fortsätt. Mm. Ja, men det gör inte Brett Ratner, hävdar du. Men Brett Ratner gör väl inte filmen så då? Han är väl också så här lite såhär typ snack om övergrepp och sådär. Men det jag vill säga bara om Brett Ratner och samtidigt med den här kanadensaren Dennis Villeneuve eller vad han heter. De är lika på det sättet att känna att de är okej med att respektera det de apar efter. De har ingen så här egen så här, jag vill synas i den här filmen. Och det tycker jag Brett Ratner gjorde bra, vad man än tycker om kvaliteten på filmerna. Förutom Brett Ratner har ju även då gjort Red Dragon, alltså När lammet tystnar 3 kan man säga. Ja, som det är det jag vill nämna då, men du håller på att avbryta det här. Uh-huh. Men X-Men 3 kändes som en dålig Bryan Singer-film, vilket jag tycker var bra betyg för Brett Ratner. Red Dragon tycker inte jag, kanske inte är så jättebra, men man märker att hans enda mål var, jag ska respektera När lammen tystnar. Och det tycker jag, och det är lite samma med han Dennis Villeneuve. Om han hade gjort den här filmen så hade trailern känts som, ja, det är rätt likt James Cameron, tror jag. Ja, samma när han gjorde Blade Runner. Det är så här, även när jag såg Blade Runner att så här, jag glömde den ganska fort, men det fanns det, stämningen, ja, han hade kunnat göra den. Dennis Villeneuve som har gjort en film av honom som är en originalfilm då, är ju The Arrival, som jag tycker om att titta om på. För att han har inte gjort så många uppföljare så, men han har ändå sett, tycker jag, om alla hans filmer att han kopierar filmer som redan precis, finns, ja. Lookmässigt och sådär. Men det kan ju också vara, alltså, det är min uppfattning och den är helt ogrundad kanske. Ja, plus att vi är filmnördar som så här, vi kommer aldrig kunna, alltså vi kommer alltid se sånt för att vi har sett så mycket film. Och jag tror det här med att gå tillbaka till Terminator är att, jag tror att det problemet de gör, och det här, du var inne på detta, med de här uppföljarna är att de hela tiden vill kickstarta igång ett, Terminator är det största affischnamnet någonsin, dyraste filmerna, största filmen du kan se. Och jag tror det är ett misstag, för det har visat sig med Terminator 3, Salvation och Genesis att ingen riktigt bryr sig så mycket om den stora actionfilmen Terminator. Nej. Så jag hade också hellre sett då kanske att Tim Miller fick sin R-rating med en lägre budget och vi var tillbaka i, vi startade den här trailern i, du vet, Los Angeles, det ösregnar, det är mörkt och jävligt och läskigt, istället för att det är en actionscen där folk flipfloppar, de gör volter. Du vet, man ser att de dras iväg med vajrar. Alltså det var lite för mycket typ en dålig Marvel-film-trailer. Ja, men inte ens, dra inte in. Marvel tycker jag har gjort ett bra jobb. Utan det här var ju snarare, vad ska vi säga? Ja, men snarare DC-universumet då. Aquaman och alla dem. Som försöker vara Marvel. Jag säger vad man vill, men tänk dig Man of Steel-trailern, du vet, med Russell Crowe's voiceover. Om du minns den. Nej, men jag gillar soundtracket. Jag är lite så här. Men det är inte Junkie XL som gjorde musiken till Man of Steel, nej? Det är Zimmer. Junkie XL tror jag gjorde musiken. Det borde jag ju svarat, men jag tror det var något annat, menar jag. Junkie XL gjorde musiken till Batman vs Superman, tror jag. Okej. Sa du vis? Inte versus, utan vis? Jag tror den heter vis Superman. Batman vs Superman. Men man kanske säger versus, men den heter V. Den heter inte VS. Nej, okej. Snacka om att de krånglar till det och förlorar mot Marvel liksom. Ja. Ja. Nej, men det ska bli intressant att läsa vad folk tycker. Och jag vet inte om jag har sagt det på det, jag har inte sagt det, men jag ska ju på någon sorts dejt här nu då. Så jag får fråga henne om hon har sett trailern och vad tycker om den. Ja, gör det. Och jag tycker inte vi har så mycket kvar att säga. Vi är ju helt klart besvikna. Vi gör ingen grej av besvikelsen, utan den är ganska självskriven. Men vi alla ser fram emot Liam Gallagher-dokumentären som ska gå upp någon gång den 6-7 juni. Och jag ser fram emot Mellan väggarna med Juliette Binoche innan den försvinner från, jag tror den går på Biograf Saga om jag har tur. Vi får se imorgon. Ja. Och det här är ju en filmpodcast med vilka, Gustav? Med Emil G. Ryderup och mig, Gustav Torssell. Ja. Och vi finns på, vi finns på iTunes, vi finns på tittarsnacka.se och vi finns på Facebook. Gilla oss gärna där och kommentera och ha er. Jag fick bland annat ett mail faktiskt, jag såg det. Jag har inte kollat vår mailbox på länge. Men jag fick ett mail av en kille som skrev till mig och frågade: hej, jag skulle gärna, väldigt gärna vilja ta en öl och prata terapeutiskt med dig. Ja, det var ju trevligt. Men jag tror att mejlet kanske var ett halvår gammalt. Men vad jag har vi för mejl? Vad är det för mejlbox? Det är, jag tror den heter tittarnasnackapod@gmail.com. Ja, okej. Okay. Ja, precis, du kollar ju det. Jag har ju inte Facebook heller, så jag antar att du svarar på meddelandet där också. Ja, men det trillar inte så mycket just då. När den här podden breakar stort, då får vi ha någon anställd som tar hand om det där. Ja, och jag vet vem. Jörgen Lötgård, som vissa känner till från liksom P3, humorvärlden och sådär. För han har nämligen gjort gingen som spelades i början, som vi alltid glömmer att nämna, och nu kommer jag på det. Han får ta hand om våra mejl, för han har redan visat intresse för vår podd genom att han har gjort en jingel utan att vi bad honom. Han bara satt där i sin studio på sin fritid och gjorde gingen som spelades i början av det här avsnittet. Så han får ta hand om våra mejl, och så ska jag komma och lyssna på honom i podden, vad heter den, Mina vännerboken eller någonting, finns en podd som så här kände sig för gästa, och han har varit gäst där. Så jag ska faktiskt lyssna på det. Kan ju du göra också, så får du veta, höra lite om mannen. Det enda jag vill veta om din kompis Jörgen som gjorde vår fantastiska jingel är om han gillar Terminator Dark Fate-trailern. Och om han gillade den, så kommer den jingeln aldrig mer spelas i den här podden. Nej, ja, nej, det kan vi, för det, han kan omöjligt gilla den. Ja. Vi finns på Instagram också, Gustav. Du finns på @gurratorsäl, jag finns på @ryderup, och podden finns på @tittarnasnackar. Gustav hatar våran gemensamma tittarnasnackar Instagram, men ibland lägger Nej, jag hatar inte, men jag förstår att vi inte har massa följare. För det är bara du, det är lika, det, du skriver någonting ibland och så svarar vi inte folk som kommenterar, eller hur? Det är ju så vi är på Facebooken också. Ja. Eller? Ja. Alltså, och det här är inget mot det. Alltså, du och jag är ju såna, vi är dryga liksom. Vi litar på framtiden, att då vi behöver inte ha någon kundservice. Folk kommer komma ändå. Och vi hörs väl nästa avsnitt, Gustav, och då blir det faktiskt Spider-Man Into Spider-Verse som det här avsnittet ersatte nu. För att trailern jag sett fram emot sen 92 dök upp och sög. Ja. Tja, Gustav. Hej. Hej.